राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 22 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम एक परमात्मा के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ये सिद्धांत है। वासुदेव सर्वम संतों का अनुभव यही है और मत्तक परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय भगवान का भी यही कहना है, भगवान कहना यही है और संतों का कहना यही है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा सदुर्लभा, इस वाले सिद्धांत से ये बात सब भाई बहनों को मान लेनी चाहिए कि परमात्मा ये यूनिवर्स है, ये आखिरी अपना सिद्धांत है, इसमें पहुंच रहे हो वासुदेव सर्व, अपने आप को उसे लीन कर देना है, अपने आप को लीन नहीं अपने उसमें लीन है वासुदेव सर्व, इसके सिवाय दूसरी सत्ता नहीं कोई भी, एक ही परमात्मा है। इस वास्ते उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात है कि संसार का मालिक एक है, ये पहली बात है। दूसरी बात है परमात्मा ही है, ये अनेक रूप से परमात्मा ही है, इस बात पर दृढ़ विचार कर लो, इस पर दृढ़ विचार रहना चाहिए कि एक परमात्मा ही है, अनेक रूप से है वे परमात्मा ही, अनेक रूप से जड़ चेतन सावर जंगमर आकाश सब वे परमात्मा ही है, जल सर थर सर नव सर जरायुज श्वेद जरायुज सब परमात्मा ही है। और इसके बाद ये होगा कि परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं, ये आखिरी मध्य में एक परमात्मा है। और पहली बात है कि एक मालिक परमात्मा, सबका मालिक मालिक परमात्मा है, सबका मालिक परमात्मा है इतनी बात नहीं, सभी परमात्मा ही है ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, दूसरी बात हो सकती ही नहीं, एक परमात्मा ही है। और सदा इस बात को ध्यान में रखना कि अनंत ब्रह्मांडों में हमारे लायक एक परमात्मा ही है और कोई हमारी चीज नहीं है, ये सब माया का है, प्रकृति का है। हमारे एक परमात्मा है, हमारे एक परमात्मा है, एक उसमें मिल जाने पर परमात्मा ही रह जाता है, केवल परमात्मा ही। सिद्धांत ये है कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, संभव नहीं है, परमात्मा ही है। और मिलता है मिलता वो हमारा नहीं होता, प्रकृति का कार्य सब ऐसे है जो मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, जैसे सूर शरीर है, सूर शरीर है, कारण शरीर है, ये मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, आती है जाती है, आती है जाती है, ये अपनी नहीं है। जो मानता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता, अपना प्रभु है जो सदा साथ में रहता है, मिलन नहीं मिले हुआ ही है पहले से ही, वो बिछड़ता है ही नहीं, वो परमात्मा है। और परमात्मा इस रूप से दिख रहा है, इस रूप से दिख रहा है, ये भगवान का रूप है और इनकी चेष्टा है वो सब लीला है, भगवान की लीला है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की लीला है, इसे मस्त रहो। ये बात सब सुगम है, सब सबके लिए, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम ऐसे ही जन्मते मरते रहेंगे। ये सब मुसाफरी है, हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वो है जो हम पिता का है। न तो भाषे सूर्य न संग न भाव का यदि न निवर्तन थे तो धाम वर्मा यम प्राप्य न निवर्तन थे अभ्यक्त अक्षरितुभाव परमा गति यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम वर्मा वो हमारा घर है। उसमें जाने के बाद फिर लोग सुधारा नहीं होता और उसके बिना भटकना ही जाना है। घर हमारा नहीं है, हमारा घर हमारा देश ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सब छूटेगा, सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, देश भी छूट जाएगा, काल भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, रुपए भी छूट जाएगा, सामग्री भी छूट जाएगी। ये सब छूटने वाले ही हमारे नहीं है, बिल्कुल निश्चित निश्चित ये पक्की बात समझ लेनी चाहिए एकदम। कोई हमारी चीज नहीं है, हमारे प्रभु है जो हमारे साथ है, सदा हमारे साथ है। हम नीच जोड़ी में जावे चाहे ऊंच जोड़ी में जावे, चाहे देवता बने चाहे भूत और प्रेत पिशाच बने, सब भगवान साथ में है। वो हमारे, वो हमारे से कभी दूर हुए नहीं, ये सदा से ही पहले से ही हमारे है, पीछे से मिले नहीं है, अलग अलग होते नहीं है। एक परमात्मा हमारे है, ये सच्ची बात है। सज्जनों इस बात को मान लो तो निहाल हो जाओ, हमारे परमात्मा है केवल, और कोई हमारी चीज है ही नहीं, हमारा कुछ चाहिए ही नहीं और ये जरूरत नहीं। हमारे भगवान है, भगवान ही चाहना है, भगवान की आवश्यकता है। एक चाहना होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगे तो भूख लगे में खाद्य पदार्थ की जरूरत है, चाहे दाल भात हो, चाहे लड़ू जलेबी हो, चाहे दाल भात हो, चाहे साग रोटी हो, वो हमारा खाद्य पदार्थ है। उसे तो है आवश्यकता, उसमें नया नया चीज है, उसी से उसी से वो है चटोरपन, वो दुखों का घर है। आवश्यकता भोजन की है, जैसे जीव ने भोजन की आवश्यकता है, ऐसे हमारी आवश्यकता केवल परमात्मा की। परमात्मा ही हमारे है, हमारी आवश्यकता ही परमात्मा की ही है, और कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं हो रही, और कोई हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज कोई नहीं है। इस पर विचार करो, शरीर मिला है हमारा थोड़ी यही है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, अहंकार हमारा नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, सामग्री हमारी नहीं है, रुपये हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, हमारा बिरादरी हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, ये हमारा ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि परमात्मा के स्वरूप में करोड़ों ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रसाद ही कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कोई हमारा नहीं। ये चीज वस्तु जो समझे हमारी नहीं है, और हमारा चाहिए नहीं, हमारी आवश्यकता नहीं, इनकी इच्छा होती है, आवश्यकता नहीं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारी चीज नहीं, हमारी आवश्यकता नहीं। ये दो बात तो याद करने चाहिए पक्के हृदय में, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता परमात्मा की है, वो परमात्मा हमारे है, वो सदा हमारे हैं, सदा हमारे रहेंगे, वो हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारे साथ रहेंगे, सदा हमारे हैं। हम जाने तो और न जाने तो, माने तो और न माने तो, स्वीकार करे तो और न करे तो, है हमारे ही परमात्मा, और कोई अपना माने और कोई अपना नहीं, सिवा परमात्मा कोई अपना नहीं है। आवश्यकता भी उसी की है, परमात्मा की, और कोई जरूरत नहीं, और किसी की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा हमारे है और हमारे साथ है, हरदम हमारे साथ है, हरदम नहीं सोने कहीं जूने में जावे उसमें भगवान हमारे साथ है, भगवान ज्यादा हमारे साथ रहते हैं, हमारे प्रभु है, हमारे वे हमारे हैं, कोई हमारा नहीं है, हमारा किसी को हमारा ना समझो, कोई हमारा है ही नहीं, हमारे केवल परमात्मा है, वो हमारे है, हमारे कुछ सहायता नहीं है, क्यों नहीं है वो याद रखना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सूरसी, अविनाशी चेतन और अमर शैल सूरसी, ये चार चीज है, ऐसा कोई चार नहीं, कोई दुष्चार है ही नहीं, क्या चाहना हो रहा, अविनाशी चेतन अमर और शैल सूरसी, हमारी जरूरत कोई नहीं होती, किसी की जरूरत जरूर आवश्यकता ही नहीं, हमारे प्रभु है, हमारे केवल प्रभु है, उसकी आवश्यकता है, ये दृढ़ता से पकड़ देना चाहिए, धारण कर देना, यह चीज है मुझे ऐसे विश्व हो रही, मिलती है मिल जाती, मिलती मिल जाती, आनंद ब्रह्मांड है सब ऐसे, एक तंगे चुपती बनी नहीं है, एक चीज नहीं है, दिल चीज नहीं है, अपने नहीं, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, अपने निहाल नहीं कर सकते, अपने वो निहाल कर सकते है भगवान, वो हमारे है, सदा हमारे है, सदा हमारे साथ रहेंगे, सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में आराम में दुख में सदा साथ है, वो हमारे प्रभु है, वे भगवान हमारे है, उमा राम सम हित माँ है, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राहे, कोई समझ नहीं है, हमारा राम समय हितु माँ है, राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं है, हमारा राम समय तुझे माँ है, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राहे, कोई समझ नहीं है, हमारे केवल प्रभु है, दूरी ठगाई ठगाई, धन चाहिए कि मान चाहिए कि बढ़ाई चाहिए वाह वाह चाहिए कि सब ठगाई है, कुछ नहीं, सत्संग करने वाला उठाए भी नहीं आना चाहिए, सत्संग किया है, सत्य की पहचान करी है, फिर असत में क्यों फंसे, सत्संग करने वाले असत में फंसेंगे तो सत का आदर कौन करेगा, सत्संग करने वाले भी असत में फंसेंगे तो सत का आदर कौन करेगा, सत्संग ही करेंगे तो जानते ही नहीं बेचारी क्या करें, और पता ही नहीं है कौन हमारा है, कौन किसका है, कैसा है, कौन मिलेगा कैसा है, और कोई है ही नहीं हमारा, हमारा कोई नहीं, हमारे प्रभु है, और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल प्रभु है, प्रभु हमारे हैं, हमारे केवल प्रभु है, सदा हमारे हैं, बड़ी भारी भूल ये हुई है जो संसार हमारा नहीं है उसको तो हमारा माना है, जो प्रभु हमारे हैं उसको हमारा नहीं माना, यही बड़ी भूल है, बड़ी भूल का मालूम हो तो भूल मिटा दो, भूल का मालूम हो जाए तो भूल मिटा देनी चाहिए, ये भूल है, ये गड़बड़ी है, ये गलती है हमारी, गलती शुद्ध करना हो पर पवित्र बनाना इसको, बस अपवित्रता त्याग कर दो, और हमारे है ही नहीं, हमारे केवल प्रभु है, केवल हमारे प्रभु है, केवल प्रभु है, और बहम है, बहम है, और वो शांति नहीं है, जो टिकट मिला है जाने का तो डेरा दिया बसौना में, वहाँ जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, जलने वाला कोई, हमारा कोई नहीं, हमारे भगवान है सिवाय भगवान है कोई नहीं है, विपत्ति में भगवान ही आ जाते हैं। गजेंद्र रूप दिया आदि आदि अर्थ भगत हुए हैं, उन्हें पुकारा तो भगवान ही आए और कोई सहायता करने वाला, कोई रक्षा करने वाला, कोई सहायता करने वाला, कोई हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं। भगवान है भगवान, भगवान है भगत, हे तो रहित जग जुगो पुकारी, तुम तुम्हार सेवक पुकारी, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत। और स्वार्थ में सकल उपाय सुन, कोई भी परमात्मा नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु प्रभुराय, भगवान हमारे, भगवान के प्यारे भक्त है हमारे, दुख में सहायता करने वाले, सुख में साथ रहने वाले। इस वास्ते नारायण वृंदनाथ कुमार रूप है गई कर पहचान, उनसे पहचान रखो, वो सदा साथ रहने वाले, सदा साथ रहना है, मौज करो, सदा साथ रहने वालों से ही अपनापन करना चाहिए, और दिलों में अपनापन है धोखा होगा, विश्वासघात होगा, आपको बैम होगा कि ध्यान करेंगे, फिर भी पैसे कोई कौड़ी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, संबंधी काम नहीं आएगा, संसारी काम नहीं आएगा, काम नहीं है। जब काम जरूर पड़े को जरूरत को तो बताते या सभी से चले, न लियो कभी भूल गए राम को नाम, फिजूल फिजूल सर तो ही पिटे, संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तुम किसी की मन बात प्यारा, भगवान में लग जाओ अच्छा, भगवान वो हमारे सच्चे मित्र है, सच्चे मित्र धर्म साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरचन उनकी तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है, इनसे करिए प्यार याद खुद घर दीवाना है, अपने भगवान है केवल, सिवाय भगवान है अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना उपकार करो, सेवा करो, संसार मात्र की सेवा करो, स्त्री जो संसार की, संसार की सेवा के लिए ही है और कुछ नहीं है, अपनी शक्ति के अनुसार, अधिक जरूरत नहीं, अधिक आवश्यकता नहीं, जो चीज है उसके द्वारा सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो और प्रसन्न रहो, हरदम मस्त रहो, एक भगवान हमारा समझो, फिर बहुत मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, अपना केवल फरमाओ और कोई हमारा नहीं है, सेवा सभी करो, सेवा सभी करो, आशा किसी से मत रखो, आशा ही परम दुख हो, लोगों से आशा है हमारी सहायता करेंगे, भगत पर हमारा पक्ष देंगे, आशा मत रखो, कोई आशा सुख देने वाला नहीं है, आशा ही परम दुख हो, निराशम परम सुखम, सुखम है परम सुखम, दुख नहीं परम दुख हो, आशा ही परम दुख, निराशि परम सुख, मौज में रहो, आनंद है, कोई आशा नहीं, किसी से आशा नहीं है, मौज में हरदम मस्ती में रहे, पालने वाला वो भगवान है, वो हित करने वाले हैं सब समय में, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जैसे जन्म दिया है वही पालन करेगा, दूसरे जरूर दिया है, कोई जरूरत नहीं और कोई हितकारी नहीं है, हमारा कोई नहीं है। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा से राजी है और सेवा कर दो अपने। अपने को चीज मिली है वो संसार की है, संसार की चीज है, संसार की सेवा करो, बोझ करो, फिर आनंद करो, अपने कोई इच्छा ही मत करो। उससे निहाल हो गए ऐसे बिल्कुल है ही नहीं, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, सदा साथी है नहीं, क्या निहाल करे, कोई साथी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संसिद्धि अंतासाम सुखम सुस्वला। सच्ची बात है, सदरो सच्ची सरल बात, एक भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, बस एकदम सच्ची हृदय में पकड़ लो, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, अपना अपना दुख सुनने वाला नहीं, अपना कोई सुनने वाला नहीं, कोई अपना है ही नहीं, अपना प्रभु है, केवल प्रभु अपना है। पक्के हृदय में धारण कर लो, पक्के मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अब को भूलो नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।